Друга книга царів. Розділ 7. Тоді Єлисей сказав: «Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь. Завтра, о цій добі, міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю. Осаул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові: «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та не їстимеш». Чотири чоловіка, тому що були прокажені, були при вході в брамі, і казали вони один одному: «Чого нам тут сидіти та дожидати смерті? Коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо. Коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір. Заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо». Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська. Так що арамії казали один до одного: «Певно, ізраїльський цар найняв хеттицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас». І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети, коней і ослів, увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокажені прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет, і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали, і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному: «Не так ми зробимо. Цей день доброї новини. Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвидниться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці». Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм: «Ми ходили в арамійський табір, та там нема нікого, не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були». Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам: «Я вам скажу, що арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі, та й думають: як повиходять з міста, захопимо їх живцем і війдемо у місто». Один же з його слуг відповів: «Нехай візьмуть 5 коней, що тут іще зостались. Як з ними що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду. Та пошлемо їх на розвідини». Взяли 2 пари коней, і цар послав їх до араміїв з наказом: «Ідіть і роздивіться». І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули арамії, як за страху втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ і розграбував арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і 2 міри ячменю по шеклю, за словом Господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві: «Завтра о цій порі в брамі у Самарії дві міри ячменю будуть по одному шеклю, а одна міра петльованої муки теж по одному шеклю», то Осаул відповів Божому чоловікові: «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш». Так і сталося із ним, бо народ розтоптав його в воротях, і він помер.